Bună dimineața! Știu că nu e prea o bună dimineață, astăzi mă refer la gerul de afară. Dar haideți să citim împreună din Psalmul 144. Un psalm al lui David, în care el spune: binecuvântat să fie Domnul, stânca mea, cel ce îmi deprinde mâinile pentru luptă și degetele pentru război. Binefăcătorul meu, fortăreața mea, întăritura mea, izbăvitorul meu, scutul meu, cel în care mă încred, cel care îmi supune poporul. Doamne, ce este omul ca să-ți pese de el? Ce este fiul omului ca să te gândești la el? Omul este ca un abur, iar zilele lui sunt ca umbra care trece. Doamne, aplacă-ți cerurile și coboară. Atinge munții ca să fumege. Aprinde fulgerul și împrăștie pe dușmanii mei, aruncă săgețile tale și pune-i pe fugă. Întinde-ți mâna din înălțime, scapă-mă și izbăvește-mă din apele cele mari, din mâna fiilor celui străin, a căror gură vorbește nimicuri și a căror dreaptă este înșelătoare. Dumnezeule, îți voi cânta un cântec nou. Îți voi cânta cu lira cu 10 corzi, ție care le dai regilor biruința, care îl scapă robul tău, David, de sabia celui rău. Nu mai scapă-mă, izbăvește-mă din mâna fiilor celui străin, a căror gură vorbește nimicuri și a căror dreaptă este înșelătoare. Atunci fiii noștri în tinerețea lor vor fi ca niște plante bine crescute. Fetele noastre sunt ca niște stâlpi sculptați care susțin un palat. Grânarele noastre vor fi pline, gemând de tot felul de roade. Turmele și cirezile noastre ni se vor înmulți cu miile și cu zecile de mii pe pășunile noastre. Vitele noastre vor fi bine hrănite, nu vor avea parte de nici spărturi de ziduri, nici de înrobire, nici de țipăt pe ulițele noastre. Și psalmistul încheie așa: ferice de poporul care are parte de acestea, adică de lucrările lui Dumnezeu, și spune: ferice de poporul la cărui Dumnezeu este Domnul. Nu o să vorbesc decât din ultimul verset, pentru că toate celelalte versete sunt absolut clare. Dacă vreți, e un psalm patriotic. David, împăratul, recunoaște că siguranța țării, siguranța vieții lui ca împărat, ca lider, siguranța familiei lui, siguranța familiilor poporului, siguranța poporului, binecuvântările poporului, toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Și ce am putea să ne dorim, pentru că suntem încă în sărbătoare, deci mai așa a doua zi de sărbătoare, la Marea Unire, decât aceste lucruri am putea să le spunem și să ne rugăm în dreptul poporului nostru. Apropo, la mulți ani România, la mulți ani români, prieteni și frați, fie de neam, fie de credință. Și când spun la mulți ani, am obicei să spun, și de obicei, atunci când e ziua cuiva, sau chiar onomastica cuiva, la mulți ani de sus, de la Dumnezeu. Pentru că de la El vine fiecare zi din viața noastră. El ne lungește zilele, ne lungește viețile, ne mai lasă pe acest pământ. Nu-i așa? Iată că am mai trecut 100 de ani de la unirea românilor, pe meleagurile acestea, ale noastre, de la formarea României mari, cum îmi place și mie să spun. Și asta, precum istoria o dovedește, a fost mâna lui Dumnezeu, pentru că totul și mai toți pe vremea respectivă erau potrivnici unui astfel de gând. Legat de acest aspect, citeam un citat din istoricul nostru, Florin Constantiniu, unul dintre cei mai faini istorici ai spunea poporului nostru, care s-a dus la Domnul. Spunea despre Marea Unire că măreția ei nu este opera unui om politic, nici a unui guvern, nici a unui partid, ci fapta istorică a întregii națiuni românești, realizată într-un elan țâșnit cu putere din străfundurile conștiinței unității neamului. Și mă opresc aici. Așa lucrează Dumnezeu, prin oameni. Dar trebuie să vedem mâna Lui. Sunt cărți în Biblie, precum Estera, în care, deși nu se menționează cuvântul Dumnezeu, numele Domnului, vedem mâna Lui scrisă printre rânduri. mâna Lui la lucruri printre rânduri. Și așa putem să vedem fiecare dintre noi în dreptul poporului nostru. Când mă refer la patriotism, mă refer și nu cred de fapt într-un patriotism decât acela care vine din conștiința unui popor, unor oameni care realizează că Dumnezeu i-a format, i-a pus aici. Nu e o întâmplare. La ce vă așteptați? La un mesaj politic în niciun caz. Legat de acest aspect al vremurilor interesante care au fost atunci la Marea Unirii și care, practic, observ că sunt vremuri interesante, unice, aș putea spune eu, deosebite și în vremurile noastre. Și în vremurile acestea, realizez un adevăr. A fi român, a fi român cu adevărat, este un act de curaj. Înseamnă să ai curaj. Pentru că, din păcate, prea mulți renunță la ideea aceasta. Nu mai contează pentru ei. Și din nou spun, nu mă refer la ceea ce simțim noi datorită experiențelor noastre, datorită cumului de experiențe, mai ales negative, din păcate, pentru unii care le determină gândirea și atitudinea. Și mă refer, în continuare, din punct de vedere al lui Dumnezeu care ne-a pus pe aceste meleaguri. Spuneam, să fii român cu adevărat înseamnă să ai curaj. Asupra mesajul acesta mă opream câțiva ani în urmă și m-am gândit că e un mesaj, mă uitam peste lucrurile care mi le-am notat atunci, pe care mi le-am notat atunci și văd că sunt la fel de reale pentru noi. Este un act de curaj să trăiești în țara noastră, ca de altfel în oricare țară de pe pământul acesta, dar oare ce înseamnă acest curaj? Uneori, apropo de curaj, trebuie să ai curaj ca să spui că ești român. Mă refer când plecăm dincolo. Sunt o grămadă de exemple, din păcate, negative. Nu o să mă refer la ele, nu vreau să fac bășcălie de nimeni, să privi la nimeni, dar vremurile noastre, lumea în care trăim, spunea Lucian Blaga, că în mizeria cotidiană a condițiilor umane de astăzi, a răspunde realității cu o idee înseamnă curaj. Și tocmai de lucrul acesta văd că duce în lipsă. Idei, și îmi place mie să spun din nou, idei de sus. Pentru că ele sunt singurele care contează. Apropo de curaj, ce este curajul? Se vorbește mult despre curaj în tot felul de contexte. Dar dicționarul explicativ al limbii române spune că este forța morală de a înfrunta cu îndrăzneală primejdiile și neajunsurile de orice fel. Înseamnă îndrăzneală. Înseamnă fermitate în acțiuni sau în manifestarea convingerilor sau a credinței. Înseamnă tărie de caracter. Înseamnă să ai temeritatea aceasta și bărbăția aceasta prin viață. Prima doamnă a jurnalismului american, așa era socotită Dorothy Thompson, spunea despre curaj că este puterea de a trece peste pericole. Mă uitam că e oarecum oglindirea definiției din textul nostru. Peste nenorociri, peste frică, nedreptate. Și curajul înseamnă puterea de a continua în ciuda vieții, cu toate necazurile ei, cu tristețile sale. Pentru că are sens. Chiar dacă uneori viața depășește înțelegerea noastră. Romancierul francez André Malraux spunea, curajul este și el o patrie. Și vorbind despre patrie, să întrebăm, oare ce mai înseamnă curajul pentru noi români? Pentru noi creștini români. Ce înseamnă curajul în patria noastră? Ion Creangă, scriitorul copilăriei noastre, spunea, știu că sunt prost, dar când mă uit în jur, prin curaj. Umorul lui întotdeauna e de bun augur, zic eu. Și totuși, în lumina curajului și aspectelor deosebite, diferite, ale vieții noastre în care ar trebui să avem curaj, avem o problemă. Problema aceasta se numește frică. Avem tot felul de temeri. Un studiu făcut acum vreo 5 ani în urmă, pe vreo 1240 de persoane, vârsta peste 18 ani, arăta că românii se tem de cutremure, în general, mare inflație și, ce credeți? Se tem de răpiri. Ei cred că România se va umni cu Moldova, socotesc Rusia stat dușman, Și cred că investițiile promise de China, până la urmă, vor fi duse la bun capăt, la capăt bun. Astfel, mai exact, sondajul acesta spune că 78% din români se tem de cutremure. 77% din populație se teme de inflație. 74% de tulburările sociale. Și, în mod curios, 52% socotesc răpirile de persoane drept o amenințare reală. Asta e un sondaj și des, apropo. Despre agresiunea militară din partea unei alte țări se teme doar 30% din populație. În ce privește siguranța energetică a României, 46% din români spune că stăm foarte bine. Starea noastră, siguranța energetică, este destul de bună, zic ei. În timp ce 49% spun că este foarte proastă, dacă nu prea proastă. Apropo, românii cred despre gradul de prietenie și adversitate cu diferite țări, țările din Uniunea noastră europeană, consideră că suntem prieteni buni. De exemplu, 76% din români cred că suntem buni prieteni cu Statele Unite. 72% cu China, 62% cu Marea Britanie. Rusia e clar că am spus că e percepută ca țară dușmană. 48% din români cred asta. În timp ce, în privința vecinilor noștri unguri, jumătate din români au o senzație de prietenie și cealaltă jumătate o socotesc ca amenințare. Mai exact, vreo 41% la 46%. Și armata se bucură de încrederea noastră? Dar zic eu prea puțin, 50%. Ca să mai vorbim de alte, zicem așa, grupuri sau domenii din armata noastră. Nu prea stăm așa de bine. Pe partea cealaltă, în ce privește acțiunea aceasta anticorupție, românul încă mai crede că se mai face ceva în acest sens. Cifra însă e destul de joasă, 38%. Și în descreștere. Asta era undeva acum, vreo 5 ani spuneam. Ar mai fi și alte domenii în care românii se tem. 55% le e frică de blestem. Și 44% le este frică de ce credeți? De sfârșitul lumii. Unul din jurnaliștii noștri de referință spunea că românilor le este frică de libertate. Pentru că, spunea el, libertatea îi apasă. Caută să scape de ea. Și este, zic eu, totuși o realitate, într-o oricare măsură, o realitate tristă. Cântărețul cunoscut, José Carrera, spunea, trebuie să ai curajul să fii liber. Și cred eu că încă avem de învățat la acest capitol, ca români, trebuie să creștem în curajul nostru de a fi liber cu adevărat. Dar oare cum am putea să fim liberi și cum am putea să avem curaj în sensul acesta fără să cunoaștem adevărata libertate? Să fim sinceri cu noi și să ne întrebăm. Ne e frică să fim români? Să fim români liberi? Ne e frică să fim oameni români? Și Apostolul Pavel spune la un moment dat, fiți oameni. Și se referă la a fi oameni pe felul în care Dumnezeu ne-a creat. Și asta se va naște o întrebare. Ce anume ne dă curaj? Ce anume ne dezvoltă această virtute? Cele mai de seamă virtuți, curajul. Goethe spunea frumos, pentru orice realizare, primul pas este să ai curaj. Ne gândim la lucrurile care ne pot da curaj. De exemplu, familia. Și înțelegem acest lucru. Da? Părinții, frații, neamurile. Este așa de important, nu? Să avem familie. Să ai o familie care te susține. Și de fapt, psihologia arată că există o directă legătură între felul în care am crescut în familia noastră sau n-am crescut, ce fel de relație am avut, cât de multă încurajare a fost investită în noi când eram copii, chiar până la vârsta de 18 ani, pentru că aceste lucruri vor determina. Directa legătură este cu felul în care noi ne formăm și în care ne vom decide viețile. Un alt lucru care ne dă curaj sunt prietenii. Ce bine să ai prieteni care să te încurajeze, să te inspire în viață. Da? Colegii de școală, de exemplu, sau de muncă, Poate mă întreb, bă, dar ce lume trăiești? Chiar așa crezi tu că se întâmplă în acest domeniu cu legii să te mai încurajeze? Tu nu vezi cum e lumea? Că e rea. De multe ori aud aceste vorbe. Nu vezi ce se întâmplă în țara noastră? Dar vreau să spun că este posibil. Ție de fiecare dintre noi ceea ce decidem în dreptul nostru. Dacă vrem să fim o încurajare pentru cei pe care Dumnezeu i-a pus în locurile noastre de muncă. Să fim un exemplu, o oază de speranță. Un alt lucru care ne dă curaj este dorința aceasta de afirmare. Și când spun afirmare, e dorința de dezvoltare. Să cunosc mai mult, să fiu mai mult. Să pot să realizez ceva în viață. Iubirea însă, nu în ultimul rând, deși e în penultimul rând aici în subiectele sau lucrurile care îmi dau curaj, este socotită ca fiind sursa principală pentru curaj. Avem noi expresia, ce nu face omul din dragoste? Ce nu face omul din dragoste? Anticul Ovidiu spunea, iubirea îl face pe îndrăgostit curajos. Îl face puternic. Lucru însă aparte, și zic aparte pentru noi români, un lucru care ne-a dat curaj de-a lungul veacurilor, este credința. Este Dumnezeu. Este inserat, practic, se vede clar în istoria noastră ca oameni pe aceste meleaguri, credința în Dumnezeu și, dacă vreți, nu numai în Dumnezeu, dar credința, convingerile în ceva, vrem să recunoaștem sau nu vrem să recunoaștem, credința este curaj. Aceeași idee spunea și istoricul american David Musick. Credința înseamnă curaj. Diferența, apropo de credință, diferența convingerilor noastre o reprezintă sau o face obiectul credinței noastre. Dacă vreți, sistemul de referință a credinței noastre. În cine ne încredem? În cine credem? Mai exact, tipul de relație pe care îl avem cu acest sistem de referință, dacă vreți, cu Dumnezeu, cum îl cunoaștem de aproape, cât de intim de aproape suntem cu El, va determina clar credința noastră. Și deci, va influența curajul pe care îl avem în viața de zi cu zi. Deci, apropo, în cine sau în ce ne încredem, pe ce ne bazăm? Platon spunea și el, curajul este un fel de mântuire. Mă întreb dacă știa ce spune. Pentru că curajul, virtutea aceasta, o vedem cel mai clar la Dumnezeu. Pentru că nu există nimic mai, o dovadă mai mare de curaj, ca de altfel totul la Dumnezeu, decât la Dumnezeu. Și acum mă întreb, ce înseamnă să fim totuși, să fim români curajoși? Pentru că am învățat despre curaj și este problema noastră a fricii, a temerilor pe care le avem, dar de asemenea trebuie să întrebăm ca român, ce înseamnă să fim un român curajos? Păi un român curajos înseamnă să ai curajul, să crezi în schimbare. Cred că ăsta este un lucru vital pentru noi. L-am numit curajul ăsta în multe moduri. Luminița de la capătul tunelului, mai știți expresia asta? Poate unii dintre noi suntem prea tineri, dar așa se spunea. Da. Și speranța aceasta că ceva se va întâmpla și ceva se va schimba în țara noastră. Dar un român curajos, cred, în primul rând, trebuie să credem. Să avem curaj să credem în schimbare. Chiar dacă mai toți din jurul nostru spun nu se schimbă nimic. De câte ori am auzit în țara noastră românească această expresie și în câte moduri am auzit același lucru. Nu se mai schimbă nimic. Pe ăștia nu-i mai dă nimeni jos. Nu ne mai schimbăm. Mentalitatea noastră nu se schimbă. Trebuie să moară vreo două generații, spunea cineva. Avem expresii de tipul, spunea cineva, profeții din trecut. Făcând niște concluzii privind la felul nostru de neam și la lipsa noastră de curaj. Nu se va schimba nimic. Trebuie să avem curajul să ne opunem în astfel de mentalități. Ce mai înseamnă să fim români curajoși? Înseamnă să avem curajul să ne ridicăm atunci când cădem. Toată lumea cade. Un proverb românesc spune, a nu cădea nu se poate. A nu cădea nu se poate, dar cinste îți face când cazi și te scol. William Shakespeare spunea, ai curaj, ștergeți ochii, adesea căderea e în mijloc de a te ridica mai sus. Dar, din nou, e vorba de perspectivă. Și asta o învățăm de mici. Vă mai amintiți când cădeați? Ce am înțeles? Nu. Bine, dacă n-ați început să mergeți mai târziu, totuși, ca să puteți aminti. Dar să știți că am avut o grămadă de experiență în viața noastră, o grămadă de ocazii în care am căzut, într-un fel sau altul, și de felul cum am fost încurajați de cei din familie, de prietenii noștri, de colegii noștri și așa mai departe, am putut să dăm înainte. Curaj de aici vine. Să ai curaj să ridici atunci când cazi. Ce mai înseamnă să fii un român curajos? Înseamnă să ai curajul să-ți urmezi visul. Din păcate, o grămadă de vise mor. Și vreau să spun, credeți-mă, dar cred că știți. Se vede. Încă se mai vede. Că în țara asta există o grămadă de oameni cu vise. Vise mari. Vise importante. Vise de referință. Vise care privesc nu numai viața lor, dar viața întregii națiuni. Slavă Domnului! Dumnezeu ne-a binecuvântat oameni deștepți, oameni capabili. Să ai curajul să-ți urmezi visul, menirea. Și vezi, pentru noi credincioșii, românii credincioși, asta e un lucru posibil, chiar posibil. Să ai curaj, să ai curaj să întrebe Dumnezeu, Doamne, de ce m-ai pus în țara asta? Și câte vreme mai stau aici, ca să mă înțelegeți, români suntem și dacă plecăm. Important dacă plecăm cu Dumnezeu sau plecăm fără El. Dacă îl întrebăm și pe El unde mergem, dacă vom construi, ne vom construi un viitor cu El sau nu. Dar să ai curajul să-ți treci menirea, chiar dacă puțin din jurul tău, poate chiar nici familia ta, au reușit în sensul acesta. Nu în ultimul rând, un român curajos consideră că este un român credincios. Vedeți, rimează. Un român curajos înseamnă un român credincios. Pentru că spuneam mai înainte, dovada cea mai, dovada supremă de curaj, o vedem de la Dumnezeu. Și asta e o sursă permanentă de curaj. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu curajos, nimeni nu poate să stea împotrivă. Nu e așa că știm asta? Dar cât de mult lăsăm ca acest adevăr să ne schimbe viețile, să ne direcționeze viețile. Ne lăudăm că suntem o națiune creștină, că ne tragem din Hristos de 2000 de ani. Dar oare suntem noi Christianos, acest cuvânt în greacă, care se referea la urmașii lui Hristos? Citeam aseară despre conotațiile acestui cuvânt, Christianos. La început n-a fost folosit prea des. Se pare chiar 4 secole. În Scriptură doar de 2 ori e menționat cuvântul acesta, creștin. Dar referința principală era făcută pentru acei credincioși, urmașii lui Hristos, care erau gata să sacrifice viața pentru credința lor. Și aici vine și cuvântul martir, martirus, și care este gata oricând să-și dea viața pentru credința. Vezi, curajul era o virtute, pur și simplu, prezentă din start în viața credinciosului. Nu puteai să fii ucenic al lui Hristos la început dacă nu aveai acest curaj de a-ți da chiar viața pentru noi. Și Hristos a spus, n-a spus așa, nu există dragoste mai mare decât cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Și el avea să-și dea viața nu numai pentru prietenii săi, cu referință la ucenicii săi, care aveau să, prin puterea lui Dumnezeu, să-i asculte voia, pentru că așa a spus el, prietenii mei sunt cei care ascultă de cuvintele mele, de poruncile mele. Dar el n-a demonstrat curajul acesta. Suntem noi oare Christianos? Urmașii lui Hristos? Vedeți, felul cum dovedim curajul zilnic, de dimineața și până seara, arată credința noastră. Creștinul adevărat este cel care își trăiește credința în fiecare zi, în familie, la serviciu, pe stradă, cu prietenii, cu dușmanii. Da? Oriunde și oricând. Curaj înseamnă să spui nu minciunii, cu alte cuvinte. Curaj să spui nu atunci când se face o ofertă bună, dar știi că te trage de la Dumnezeu. Curaj înseamnă, în credință, să alegi să-ți faci timp pentru Dumnezeu, să-L pui pe locul întâi. Curaj înseamnă să te ridici duminică dimineața din pat Așa cum o faci și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și sâmbătă. Să duci pentru alte lucruri, dar să te duci de data aceasta să-ți vezi frații, surorile în credință, să aduci aportul tău, și mă refer aici, spiritual în primul rând. Pentru că fiecare dintre noi, curajul acesta se transformă într-o declarație spirituală. Știți că de fiecare dată când alegem să facem voia lui Dumnezeu, în orice loc, facem o declarație în domeniul spiritual și spunem, eu am curaj să mă opun mersului lumii, să nu curg la vale ca orice pește mor, cum spunea cineva. Creștinul adevărat, să mai spunem o dată, este cel care trăiește credința în fiecare zi, în familie, la serviciu, pe stradă, prietenii, dușmanii, oriunde și oricând. Și apropo de credință, românul adevărat este un român credincios. Românul curajos este un român credincios. Biblia este, cartea noastră de căpătâi, este plină de exemple de oameni curajoși. Și n-aș avea timp, și nu faceți probleme, că nu o să dureze atât de mult, să vorbim despre toate exemplele de curaj din Scriptură. Avram, v-a adus aminte de el. Considerat părintele credincioșilor, el a avut curajul, prin credință, spune, să lase tot ce avea. Ce avea, să știți. A avut curajul să lase tot și să asculte de Dumnezeu, să-l ducă într-un necunoscut pentru el. Îți vor arăta țara unde să mergi. Și bine a făcut. Pentru că prin el, prin ascultarea lui, prin credința lui, au fost binecuvântate toate popoarele pământului, de care eu și cu tine astăzi. Credința și curajul unui singur om. Iosif, vă aduceți aminte, un tânăr care s-a opus fricii de frați, de străini, în mijlocul cărora a ajuns, de împărați chiar, faraon, cel mai mare om la vremea respectivă. Să ai curajul să rămâi un exemplu ca Iosif de invidiat. Este unul din exemplele care spun eu, personajele enervante din Biblie. El și cu Daniel. Bineînțeles, Dumnezeu ne-a construit o istorie, un exemplu. Pentru că e vorba de Dumnezeu în viața acestui om. Și chiar și peste mii de ani, pur și simplu, Iosif, dacă ne uităm pe linia curajului său, a salvat neamul său. După atâția ani, când frații lui tremurau înaintea lui și le tremurau pantalonii pentru că pur și simplu putea să-i omoare, să-i execute, avea puterea aceasta, Iosif spune... Voi v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a transformat răul în bine. Să ai curaj, nu numai să crezi acest lucru, să-l vezi, dar să-l declari, cum spuneam. Cam asta înseamnă patriotism adevărat, dacă vreți. Să știi cine ești Dumnezeu și ce face Dumnezeu și să-ți lași viața ghidată, construită, transformată de ceea ce crezi că face Dumnezeu în viața ta și prin viața ta. Moise, în ciuda limitărilor sale, bâlbâitul, mi-e foarte drag pentru că și eu am fost așa, dacă vine să credeți, s-a lăsat încurajat de Dumnezeu și a condus poporul spre mai bine, o țară mai bună. În Evrei, capitolul 11, spune că de fapt el era o țară mai bună chiar și decât Canaanul. Pentru că spune, el s-a uitat după o patrie, de care? O patrie cerească. Și așa au fost toți înaintașii noștri. Iosua, un tânăr comandant, a stat multă vreme în umbra unui titan, Moise, da? S-a încrezut în curajarea lui Dumnezeu când i-a spus, dacă citiți în Iosua la început, spune, nu te teme, fi tare și foarte curajos. Spune, cum am fost cu Moise, tot așa voi fi și cu tine. Nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. Și astea sunt cuvintele, de fapt, de încurajare a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Nu trebuie să stăm mereu în umbra cuiva. Este o calcană a diavolului. Și din păcate noi, națiunea noastră, trăim cu pe amintiri. Din păcate, multe din amintirile ăștia nici măcar nu sunt bune. Pentru că nu au pe Dumnezeu în ele. Doar ne văităm și spunem că nu se schimbă nimic. Dacă făcea Iosua așa, săracii evrei. Dar Dumnezeu i-a spus, vezi cartea aceasta a legii, să nu se deporteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce ți-a scris în ea. Pentru că atunci, spune Dumnezeu, vei lucra cu înțelepciune și vei izbândi în toate lucrările tale. Nu asta ne dorim fiecare dintre noi? Să avem înțelepciune și să izbândim în planul noastre. Dar vai de fiecare dintre noi, dacă îl scoatem pe Dumnezeu din ecuație, nu vom avea curaj. Vom fi lași. Și am putea să continuăm cu David, Solomon, cu Daniel, trecând la ucenicii Domnului, Da, au fost niște lași. Spre Scriptura și s-a împlinit Scriptura. Au fugit cu toții. Voi bate păstorul, spune evanghelistul, și oile vor fi împrăștiate. Dar totuși când Dumnezeu i-a umplut cu Duhul Lui Cel Sfânt, au avut curaj și au mers până unde? Până la marginea pământului. Și eu și cu tine suntem beneficiari astfel de curaj. Pentru că credința și curajul merg mână în mână. Apostolii Domnului, așa s-au numit ei mai departe, cei trimeși, și chiar Apostolul Pavel. Ce curaj a dat acest om. Spuneam, am fost un blasfemiator. Și am fost un persecutor al bisericii. Dar prin harul lui, spune Pavel mai târziu, spune, am făcut mai mult decât toți ceilalți. Nu eu însă, ci harul lui Dumnezeu. Curajul acesta și exemplul acesta de curaj, pur și simplu, ne transmit un singur mesaj. Credința face o diferență clară în curajul de a trăi. Credința. Credeți că este un alt secret? Trăim într-o lume nebunită după secrete. Nu știm ce să mai inventăm. Secretul este tot ăla. Secretul vieții e Dumnezeu. Și secretul curajului este credința în El, în ceea ce este El și ceea ce face El. Asta este ideea. Seneca spunea, curajul de a te conduce în ceruri. Frica la moarte. Și curajul acesta, vedeți, în Dumnezeu este ceea ce ne va duce pe noi în veșnicie. Asta e cu totul și cu totul. Lucrul ăsta este altceva. Pentru că vorba Apostolului Pavel, că vorbeam despre el, dacă n-ar fi înviat Hristos, zadarnic ar fi fost credința noastră. Apropo de curaj. Să ai curajul să înviezi din morți. Să înviezi din morți. Dacă poți. Avem în poporul nostru o serie de exemple. Nu o să-i menționez pentru că totuși stă la biserică. Aveți cărți de istorie și slavă Domnului, putem să vedem o grămadă de exemple în poporul nostru, de eroi. Eroi, apropo, care ni se vor potrivi fiecare dintre noi. Poveștile noastre, trecutului nostru. Exemple, dacă vreți, personalizate. Gata să ne încurajeze. Dar știți ce am văzut? Eroi adevărați au această trăsătură comună. S-au încrezut în Dumnezeu. Nu-i de mirare că au făcut ceea ce au făcut. Și au crezut ceea ce psalmistul în psalmul 15 spune, îmi ridic ochii către cer. De unde va veni ajutorul? Căci ajutorul vine de la Domnul. Apostolul Pavel, ca să închei cu cuvintele lui, dacă deschideți cu mine în Roman, capitolul 8, versetul 37, spunea așa despre eroul nostru suprem, Hristos. Pentru că El este eroul cel mai bun. Hristos este mai bun decât oricine, decât orice. Și El este eroul pentru că ne duce nu numai într-o patrie cum ne-am dorit o nouă, mai bună, dar El ne duce în patria perfectă. Apostolul Pavel spune în Roman 8:37, însă în toate aceste lucruri, noi avem victorie deplină prin Cel care ne-a iubit. Vedeți, eroul nostru Hristos ne-a câștigat mântuirea. Nu de neam, ci mântuirea noastră personală a fiecare dintre noi care formăm neamul prin însăși viața sa. Și eu subliniez, curajul suprem este însăși în Iisus Hristos. De aia învățăm ce înseamnă să avem curaj. O viață pe care a dat-o El, o viață fără păcat. Pentru ca noi să avem viață veșnică. Cum spunea Pavel Corintenilor, El care n-a cunoscut niciun păcat a fost făcut păcat pentru noi. A sărăcit pentru ca noi să fim bogați. Asta da curaj. Și Apostolul Pavel, dacă vă uitați mai departe în versetele următoare care încheie acest capitol din Roman 8, e ca o concluzie aici. Apostolul Pavel spune, eu sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici demonii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncimea, nici orice altceva din toată creația nu va putea să îndespartă dragostea lui Dumnezeu care este unde sau în cine? În Hristos Iisus, Domnul nostru. Nimeni și nimic nu ne poate despărți de Hristos. Curajul nostru de a fi oriunde și de a fi român, pentru că nu e o întâmplare, pentru că Dumnezeu ne-a pus aici, vorba lui Țuțea, Nu pot să imaginez a fi altceva. Tot ce e din mine e românesc. E produs românesc. Și m-am uitat la convingerea lui. El avea pe Dumnezeu. Acest om știa că nu e o întâmplare. Că suntem, că e român și că noi suntem români. Și să tragem concluzia aceasta apostolului Pavel. Nimeni și nimic. Și orice frică, orice temere nu poate să învingă curajul acesta lui Dumnezeu. Și curajul pe care Dumnezeu ne-l dă atunci când îl cunoaștem mai mult și ne lăsăm transformați de el. Și am putea să mai spunem, a mai fost o zi a României, nu? Că suntem români. Și de ocazia aceasta, sau în ocazia aceasta, avem curajul să dăm, dacă vreți, un refresh, un restart la viața noastră. La ce înseamnă pentru noi să fim români? Consider că sărbătorile sunt ocazii. Unul din scopurile clare și zic eu sănătoase ale oricărei sărbători este să începem, să reîncepem. Să ne reformatăm, dacă vreți, viața. Dumnezeu poate să facă asta. Să ne restartăm viitorul nostru de români. Viitorul, apropo, care începe, poate începe astăzi, acum. Avem curajul? Apropo de curaj. Să avem curajul de a privi cu alți ochi viitorul. Să avem curajul să ieșim din monotonia trecutului. Să avem curajul și credința în Dumnezeu, să lăsăm în urmă ce a fost, să avem curaj să fim. Curajul de a fi, curajul de a face ceva pentru viitor, pentru noi și pentru cei care vin după noi. Asta e șansa fiecare dintre noi. Dar tot credem că Dumnezeu ne-a pus un scop pe aceste melaguri. Și apropo de curaj, o urare mai potrivită nu găsesc decât la mulți ani, dar la mult curaj, dragi români. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul tău, că întotdeauna ne ridică ochii de la noi, la acest pământ, la tine. Pentru că știm că de la tine vine ajutorul. Și numai în lumina mesajului de astăzi știm că de la tine vine curajul adevărat. De la tine învățăm toate lucrurile bune, toate virtuțile de care avem așa de mare nevoie, fiecare dintre noi și mai ales ca națiune. Să privim la tine, la exemplul tău, Iisus, și să înțelegem cu tine putem să avem curaj. Putem să avem dârzenia aceasta, temeritatea aceasta în fața oricărui impas. În fața oricăror decizii și nedreptăți care se iau mai tot timpul în jurul nostru, în această țară. Te rugăm să ne ajuți să ne încredem în tine și să strigăm la tine. Să ne ajuți, Doamne, să ne adăpăm din tine, din cuvântul tău, mereu, ca să putem să avem curaj. Să trăim viața pe care tu ai plănuit-o pentru noi și nu viața noastră. Chinuirea noastră de a trăi pe acest pământ și în țara asta. Planurile noastre care n-au niciun viitor fără tine, Doamne. Te rugăm să ne ajuți la acestea și să mulțumim că poți face mai mult decât putem noi și să-ți cerem. Pentru că, într-adevăr, Doamne, tu ești acela care ne ține. Și nimeni și nimic nu ne poate despărți de dragostea ta. Pe care ne-ai asigurat-o în Fiul tău, Iisus Hristos. Să vii tu. Amin.